Lianza e lianza e mawai, bozova e lianza e bozova. Sukali kama monene na mona na mukirisi ayo lianza e. Balo baki mamo bali kobo ya ete oyo kakate mokolo ako tondo ato ako kuma deo lili mbali ya kei monge ngie ako milelo monzembae kimonzemba kopasi onyama ya emawa kupinga na kanga lukola muhibi lelo la ninga lukola nsoni kuko misile sile mbamba lianza emawa ye Milelo monze bai kimonze mako pasi olianza aembawa kupenga na kanga lukola muhibi lelo la ninga lukola nsomi kuko misele sele mamba lianza aembawa olingio eba na mama olingize la nyoso batara kayo Kasi oeba kasusi ya kulika mobali ya ebana Na mbona pasi pona yo, na kumama wapona yo Lelo na ganyeo na koyo kama wateo Na bina ngwabea e, na bina motoba e Na bina lebolea e, lelo na ndenge ya shoke Na bina ngwabea e, na bina motoba e Bina le vole a e, le lo na denge a choke Oligio eba na mama, oligite la nyo soba sarakayo Kasi o eba kasusi ako lika mobali a eba na Namona pasi pona yo, na komama wapona yo Lelo na ganyeo na koyo kama wateo Na bina ngwabea e, na bina motoba e Na bina lebolea e, lelo na denge ya shoke suka mawa e soke koya. Bomba ya suka mawa e soni ya koya. Bomba ya suka mawa e soke koya. Bomba ya suka mawa e kumwa koya. Bomba ya suka mawa e soke koya. Okay.